brak słów. Jak dla mnie każde słowo w tej chwili brzmieć będzie nieadekwatnie do muzyki, o może tak powiem. 12, prawie 12 minut po godzinie trzeciej. Max Richter, On the Nature of Daylight. To jest chyba jeden z najukochańszych moich utworów Maxa Richtera. Mistrzu, mój mistrzu, cudownie było cię poznać, spotkać i chwilę porozmawiać. Czas na odgrzebki po ciemnej stronie mocy. Dawno ich nie było, prawda? Oj, bardzo dawno, tak się zastanawiam. W kwietniu chyba nie było w ogóle, bo były same nowości, a później był Richter i Max Richter. I teraz wszyscy mnie nazywają Ola od Maxa Richtera. No co ja na to poradzę? No nic. Odgrzebki radioheadowe, moi drodzy, przed nami i masywne odgrzebki. Po raz pierwszy po ciemnej stronie mocy uda mi się odtworzyć coś, co bardzo często pojawiało się na naszej grupie i na naszej stronie, na znanym portalu społecznościowym, a mianowicie set nagrany przez Massive Attack dla MTV między 96 a 98 rokiem. Ależ on jest piękny, ja dobrze wiem, że słuchacze go dobrze znają na pamięć, ale w radio jeszcze nigdy nie brzmiał, a na pewno nie po ciemnej stronie mocy. No dobrze, to teraz Radio Głowi. I cannot keep up. toes. Snot nose, little punk. And I can face the evening straight. You can offer me escape. Houses move and houses speak. If you take me, then you'll get relief. Relief. Relief. Relief. And if I just wanna talk, please don't interrupt. Just sit back and listen, 'cause I can face the evening straight. You can offer me escape. Houses move and houses speak. If you take me, then you'll get relief. Around. The world's around. it wears me out. It wears me out. It wears me out. And if I could be who you wanted, if I could be who you wanted, oh. Radiohead. Oj, pięknie. Dawno Radiohead nie było na antenie. Masywnych też bardzo dawno nie było po ciemnej stronie mocy. Może z powodu pogody. Takie mam teraz sentymentalne podejście do naszych spotkań i stwierdziłam, że troszkę będziemy odgrzebkować. Ostatnie nasze spotkanie w kwietniu, kolejne już w maju, dokładnie 4 maja. No, jeszcze nie wiem, co będziemy odtwarzać. Może jakieś nowe płyty i to dobre płyty się ukażą. No dobrze, Massive Attack. 5 utworów i set nagrany dla MTV między 96 a 98 po raz pierwszy po ciemnej stronie mocy. Proszę nie zwracać uwagi na jakość tego nagrania. Proszę pamiętać, że to naprawdę było bardzo dawno temu i dźwięk jest z VHS-a, bo wtedy płyt jeszcze takich nie było. You're not exactly lovers, you're a couple, especially when your body's double duplicating. Anyway, for the next QA, Karma Coma, Jamaica and Roma, Karma Coma, Jamaica and Roma, Karma Coma, Jamaica and Roma, Karma Coma, Jamaica and Roma. You must be lazy. Coma, what? Jamaica and Roma, Coma, Coma, what? Jamaica and Roma, Coma, Coma, what? Jamaica and Roma, Coma, Coma, Jamaica and Roma. Thank you. We'll be right back.